وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت کے حکم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، مال غنیمت تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست رکھو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔